Maar zeg, wat is er? Nou, dat jullie nou net gaan eten. Oh, jij gaat nog niet eten. Kijk, hallo. We zijn live op Radio Paddepoel. En ik zat hier ook aan tafel een beetje te rotzooien. En ik denk, jullie hebben wel... volgens mij hebben jullie net ergens aan meegedaan of zo, of niet? Ja, dat klopt. We hebben aan meegedaan aan een workshop. Kom een beetje laat kijk, binnen. We hebben meegedaan aan een workshop van Akkersyndicaat. Wat? Anders was ik die naam kwijt, snap je? Akkersyndicaat. Wat is dat? Akker van Boerland. Ja. Oh, okay. Ja. Dat is een Duits initiatief. Ja, ik ga nu eens een verhaal vertellen wat ik niet... Ik was deelnemer, hè? Dus ik heb alleen maar geluisterd. Oh, je hebt alleen maar geluisterd? Ja, joh. Oh. Ja, maar dat was heel boeiend als deelnemer. Ja? Maar dat ging over akkers. Over wat? Een initiatief in Duitsland waar ze landbouwgrondeigenaarschap op een andere manier willen vormgeven. Ah, kijk. Oh, dat is interessant, ja. Heeft dat enige gelijkenis met zoiets wat wij hebben als land van ons? Ja, de gelijkenis is dat burgers het met elkaar anders organiseren. Ja. Het verschil is dat bij land van ons de boer geen zeggenschap heeft en bij akkersyndicaat wel. Geen zeggenschap? Ja. Huh? Ja, die is als pachter onderhevig aan wat de coöperatie beslist. Ja, ja. Oh, okay. Eigenlijk net als vroeger in het feodale systeem waarin de pachter eigenlijk moest luisteren naar de grondeigenaar. Hey, Jezus, nou zeg, er valt wel een enorme droom aan diggelen nu even zo. Ja, maar ze doen ook heel goede dingen. Ik vind het echt geweldig wat ze doen. Want ze redden land, echt letterlijk. Ja. Ze redden land. Of, ja, van het landbouwgif dan. Ja. Ja. Ja, nou ik zie een hoofd vol met bedenkingen. Over land van ons? Nou ja, weet ik niet. Ja, want ik hoor jou nu toch een beetje zeggen dat die Duitse variant dat toch een beetje interessanter is. Nee, er zijn een aantal problemen die we op moeten lossen. De biodiversiteitscrisis is een groot probleem. Ja. Daar doet land van ons supergoed werk voor. Ja. Het fenomeen dat we allemaal losgesneden zijn van de werkelijkheid van onze voedselproductie is een heel groot probleem. Daar doet land van ons heel goed werk voor. Heel veel burgers weten nu dat ze iets kunnen doen voor landbouwgrond en biodiversiteit. Dat is heel nuttig, heel erg nodig. Ja, dat mensen kunnen weten dat ze iets kunnen doen. Hè? Dat precies. Is, en dan is er nog een probleem dat we op moeten lossen. Ja. Dat is de rol van de boer. Ja. En daar zijn andere initiatieven weer goed mee bezig. En daarom luisterde ik hiernaar. Daarom ben ik naar deze workshop gegaan om te horen hoe zij dat daar doen in Duitsland. Ja, ja, ja. Maar er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen Duitsland en Nederland. Zoals de grondprijs. Ja. Waardoor het zeker wel een tof verhaal was. Heel leuk om te horen. Uh-huh. Maar het is niet zomaar gekopieerd in Nederland. Ja, ja, ja. Maar goed, ook de schalen zijn heel anders. Hè? Want ik bedoel, Nederland is heel klein. Maar de bedrijven die zijn heel erg opgepompt. Ja, dus de druk op grond is hoger. En in Duitsland heb je gewoon veel meer grond. Ja, maar ook veel meer echte natuur nog, zeg maar, wat wij niet meer hebben. Okay. Toch? Of zie je dat verkeerd? Het zwarte woud of zo? Dat, ja, dus er is dat meer... Het lijkt wel meer op echte natuur dan wat wij hebben, toch? Oké. Okay. Denk ik, ja. Ja, en dat gevoel heb ik als ik daar doorheen fiets met mijn motor. Zo, dan denk ik van, dat lijkt wel natuur, joh. En dat heb ik in Nederland bijna nooit. Ja, ik snap dat gevoel wel. Ja, ja, ja, meer gewoon meer wijdheid, meer uitgestrektheid, meer ruimte dus. Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Het gevoel dat de natuur zelf een beetje zijn gang mag gaan, zeg maar. Ja, ja. Dat is best belangrijk. Zeker, ja. Dat is ook wat boeren meer zouden moeten doen, hè. Dat is, het is prima als je wil oogsten, maar je rol als boer is gewoon zorgen dat het bed waar jouw zaad in valt zo gezond is dat het vanzelf wil groeien. Ja, vind ik wel een mooi beeld. Ja. Ja. Maar meer dan dat, je kan er wel gif over gooien of rotzooi, maar we halen wel onkruid weg hoor, want anders is het soms toch wel lastig voor kleine plantjes. Dus het is maar hoe je het allemaal bekijkt en definieert natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel een mooi beeld wat je zegt. En met name onkruid is natuurlijk een enorme definitiekwestie. Hè? Dat is altijd gedoe hoor, ik vind het zo'n rot woord. Oh ja, hoe noem jij het? Gras. Ja, gras is echt kut. Gras is echt, dan moet je echt, dat is echt niet te doen. Nee, maar dat is echt, Engels raakgras, als er, een, dat is als er kut. Iets is wat, oké, okay, dat ook, maar als er iets is wat ik echt als onkruid ervaar, heel veel spontane vegetatie ben ik heel blij mee, maar gras is echt wel een issue. Het woekert heel erg. En ik heb een beetje het idee toch van mijn tuin, hè, het is echt wel mijn tuin gewoon, weet je wel. Ik woon op driehoog, dus ik heb op mijn balkon driehoog achter, heb ik mijn tuin, nou, dat is mijn tuin hoor. Hey, hallo. En daar moet het gras weg? Ja, dan moet het gras dus weg. Dus dan is het onkruid, toch? Ja, nou ja, ja, vooruit. Maar weet je, je kan ook dankbaar zijn en het weghalen. Ja, ja, ja. Ik wil zeggen, ja, natuurlijk. Dankjewel, ja, Distel, ja, dat jij hier, ja, de grond voor mij los, ja, hebt geprikt. Ja, maar ik ga je nu wel even weghalen. Mijn mening over brandnetels is wel veranderd sinds gisteren. Hoe is het geworden? Ik had, nou, ik ben tot nu toe tuinervaring is vrij breed. Maar dat is altijd contra brandnetels. En sinds gisteren wil ik ze gewoon echt heel graag omarmen. Waarom? Ze zijn zo gezond. Ze zijn zo goed. Voor de soep en de thee? Ook. Maar ook voor de grond. En ja, ook om stikstof op te eten. Mm-hmm. En te binden op een manier waar, ja, ja, anderen, nee, ze weer hebben iets aan zeker hebben. Zeker functie. En het schijnt ook dat ze medicinaal. Ze zijn ook waardsplant voor heel veel vlinders die zeldzaam zijn. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Maar wij moeten dus ik ga een enorme, ja, bos brandnetels aan één kant van mijn balkon laten groeien. Okay. Dat moet kunnen, volgens mij kunnen die alles hebben. In de tijd waarin er eigenlijk nog niks anders te oogsten is in Nederland, ja, zeg maar februari, maart, april, zo'n beetje, ja, dan is brandnetel heel erg lekker om in de soep te, oh, doen. Ja, ja, ja. En nu niet meer, nu is het te laat voor brandnetels, maar nu zijn er andere dingen. Sorry, ik heb gisteren nog een blad gegeten van een brandnetel. Alleen het topje dan? Nou, gewoon zo'n klein blaadje. Ja. Ja, ik heb geleerd van een Romeinse. Zo groot was hij ongeveer. Ik heb van een Romeinse geleerd dat het echt zo'n beetje zo'n half mei moet je. Volgens haar moet je, ja, er echt al mee stoppen. De delicatesse variant, maar dat hangt natuurlijk ook van het gebied af. Wij hebben ze vorige week van het oogstbericht afgehaald. Dus we hadden ze op het oogstbericht staan, iedere week. In de mail van de lijst met groenten die de mensen bij ons kunnen oogsten. En we hebben nu afgelopen woensdag hebben we voor het eerst gedelete. Wat? Ons? Wat? Wie? Waar ben jij van dan? Ik je heb zegt ons. Ik run samen met iemand een CSA, een zelfhoogstuinerij. Oh, cool. Oh, wat leuk. Waar? Wel in Ede. Oh, cool. De naam is nooit geweest. De naam is CSA de Wilde Peen. CSA maar misschien, de Wilde Peen. Ja, maar misschien ken je Pluk hier in Amsterdam? Ja. Nou, dat idee. Ja. Gek. Ja, nee, ik ken het principe van de CSA. Fantastisch. Ja. Geweldig. Wat, ja, goed dat jullie dat doen. Wat leuk. En hoeveel hebben jullie dan? Wat hebben jullie allemaal? Groenten. Nou, wat voor dingen kun je bij jullie We hebben 90 verschillende groentes. Oh, door het hele jaar heen, hè? Oké. Okay. Dat zijn er meer dan dat ik op mijn menu heb, geloof ik, hoor. Nou, dus meestal niet per keer. Of ja, er zijn wel maanden waarin het voor mij soms voelt als ik de e-mail moet maken dat het alle 90 in één keer zijn. Maar het idee is natuurlijk dat het door het jaar heen natuurlijk. Ja, maar ja, 90 verschillende in het totaal. Ja. Waarbij sommige groenten meerdere keren, of ja, ongeveer de helft komt vaker voor. Sla, zaaien we iedere 2 weken, bijvoorbeeld. Hey, maar, oh ja, want ik ben wel into dopertjes eigenlijk. Want ik kwam er laatst achter dat ik daar al in februari aan had moeten beginnen. Dat, met zaaien? Ja. Ja, ja, ja, ja. Januari. Dus ik wil gewoon een doperwt planten. Zo'n gaas wil ik gewoon helemaal vol op mijn balkon. Had je willen hebben, bedoel je? Ja, nu. Ja, maar nu is het klaar. Ja. Het is nu afgelopen. Maar nou sprak ik Erika gisteren van de tuinen hier. Die zegt van, die doperwten van ons bij de ADM, als we die gingen oogsten in juli, denk ik, dan bleven er wel eens wat op de grond liggen. En die kwamen gewoon nog uit en die gingen het gewoon nog een keertje doen. En die gingen nog net even nog een keertje kunnen oogsten. Oogsten ook? Oké. Okay. Ja. Oh, bijzonder. Ja, ja, mooi. Dus ik heb nog hoop. Oké. Dus, maar die staan niet meer op de oogstkalender dan? Oh nee, die komen nog op de oogstkalender. Ja, ze staan er nu op. Oh, nu? Ja, ze worden nu geoogst? Ja. Heb je bij je? Ik oogst niet, want mensen oogsten. Het is tuurlijk. Ja, maar je bent toch hier als represent, dan kan je toch gewoon... Nee, ik ben hier als deelnemer. Sampletasje. Nee, ik ben hier niet als represent. Absoluut niet. Nee? Nee, hoor. Nee hoor. Nou, je doet het wel goed. Dank je. Ja. Ja, ja, vind ik wel. Ja, maar dat is niet... ik ben hier als deelnemer eigenlijk. Ja. Ja, nou, dat ging hartstikke goed. Volgens mij steek je wel wat... Zeker, ja. Ja, dat is leuk. Fijn om hier te zijn. Op deze manier steken andere mensen ook nog wat van jou op. Dus dat gaat helemaal goed. Leuk. Wil jij nog meer kwijt aan onze lieve luisteraar? Is ontzettend nieuwsgierig. Nou, ik ben gewoon heel blij met de mensen die hier zijn. Ik ben heel erg onder de indruk. Ik was hiervoor bij een workshop over Palestina en de Congo en Soedan en Koerdistan. En dat was heel, heel intens en bijzonder en heel, heel tof voor mij. Het was voor mij fijn om daar te zijn. En ik ben heel blij met de mensen die hier zijn. En met, ik ken Esit al heel lang en heel goed. En ik ben heel erg blij met de zon. Want die kan er ook wel gebruiken na al die maanden regen. Ja. Dus dat wou ik nog even kwijt, dat was het. En nu ben ik klaar. En hier is het meisje van het akkersyndicaat. Sorry, de persoon. Wat? De persoon van het akkersyndicaat is daar. Voor als je haar nog wil spreken. Dankjewel. Want ik ben durf Hans. Het verhaal niet te doen. Dankjewel. Goeie uitzending, Hans. Dankjewel. Oh, waar ging ze nou heen?